99 groszy. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 14 września, minęła 8. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zublewski, zapraszamy na serwis Trójki. O sytuacji na Białorusi premier będzie rozmawiał z przedstawicielami sejmowych ugrupowań. Koronawirus w podstawówce w podpoznańskim Baranowie. Szkoła przechodzi na nauczanie mieszane. Izrael pierwszym państwem na świecie, który wprowadza drugi lockdown. Za 2 godziny kolejne spotkanie poświęcone sytuacji na Białorusi w kancelarii premiera. Mateusz Morawiecki będzie rozmawiał o tym, co dzieje się u naszych wschodnich sąsiadów z przedstawicielami wszystkich klubów i kół parlamentarnych. Aneta Pawłowska-Krać. Jak mówił szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, spotkanie jest zainicjowane przez premiera Mateusza Morawieckiego. Zostali zaproszeni przedstawiciele wszystkich klubów i kół parlamentarnych. Omówiona zostanie sytuacja na Białorusi, dotychczasowe działania Polski i możliwy dalszy rozwój wypadków. Celem jest wypracowanie wspólnego stanowiska. Jak mówił Michał Dworczyk, sprawa naszego wschodniego sąsiada powinna być omawiana ponadpartyjnymi podziałami. Będziemy dyskutować również o planach. Chcemy poznać opinie koleżanek i kolegów parlamentarzystów i europarlamentarzystów. Spotkanie zacznie się o godzinie 10:00, częściowo będzie niejawne. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Biało-czerwono-białe historyczne białoruskie barwy pojawiły się wieczorem na ponad 90 instytucjach kultury. Na znak solidarności z Białorusią podświetlone było m.in. Muzeum Narodowe w Warszawie. Uważam, że to słuszna sprawa, ponieważ jakby Łukaszenko trochę przegrał w wyborach. Mógłby to zrobić tak, żeby ludzie nie zauważyli, a jakby dał sobie tyle procent. Widziałem jakby przy Łazienkach Królewskich były flagi i Polski i Białoruś. Super, w sensie jakiś wyraz solidarności. Nasz sąsiad jakby z uwagi na położenie strategiczne to jest mega ważna sprawa. Na Białorusi od 36 dni trwają protesty po według opozycji sfałszowanych wyborach prezydenckich. Według oficjalnych danych Aleksandr Łukaszenka dostał 80% głosów. Jego kontrkandydatka Światłana Cichanouska miała otrzymać 10%. Na mieszany tryb nauczania przechodzi rano Szkoła Podstawowa Akademia Pitagorasa w podpoznańskim Baranowie. Koronawirusa potwierdzono u jednego z uczniów. Sanepid zdecydował, że uczniowie klasy od 4 do 8 będą uczyli się zdalnie, natomiast uczniowie klas 1-3 będą normalnie przechodzić do szkoły. Wczoraj resort zdrowia potwierdził 502 nowe przypadki koronawirusa. O sytuacji epidemicznej Joanna Stankiewicz. Z raportu Ministerstwa Zdrowia wynika, że najwięcej 85 nowych zakażeń koronawirusem odnotowano na Mazowszu. W Wielkopolsce zachorowały 73 osoby, w Małopolsce 66. Na Pomorzu potwierdzono 55 przypadków, a na Śląsku, który jeszcze do niedawna był w czołówce zakażeń, 53. Łącznie wczoraj wykryto 502 przypadki koronawirusa, ale wykonano mniej niż w tygodniu, bo tylko 14,5 tysiąca testów. Minionej doby zmarło 6 osób z COVID-19, 2 kobiety i 4 mężczyzn w wieku od 54 do 85 lat. Od wczoraj wyzdrowiały 934 zainfekowane osoby. W sumie od początku pandemii potwierdzono ponad 74 tysiące zakażeń koronawirusem. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Izrael jest z kolei pierwszym państwem na świecie, które wprowadza drugi lockdown. Potrwa na razie 3 tygodnie. W ostatnich dniach notowano dziennie ponad 4 tysiące zakażeń. Nowe ograniczenia zaczną obowiązywać od piątku, kilka godzin przed rozpoczęciem żydowskiego Nowego Roku. Spotkania w przestrzeniach zamkniętych będą ograniczone do 10 osób, a te na świeżym powietrzu do 20. Podczas blokady Izraelczycy będą musieli pozostać w promieniu 500 metrów od swoich domów. Zamknięte będą również restauracje. Więcej bocianów niż przed rokiem nie odleciało jeszcze do ciepłych krajów. Nadal chodzą po łąkach, a sygnały o nich otrzymują m.in. pracownicy Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi. Tak naprawdę ciężko nam statystycznie powiedzieć, jakie są zależności. Czy tych ptaków jest więcej ze względu na anomalie pogodowe, anatomiczne wady, które powodują, że te ptaki nie latają. Czy ta nadwrażliwość ludzka powoduje często to, że te ptaki do nas przyjeżdżają, bo na przykład przywożono nam ptaki, które zdejmowano z gniazd bezcelowo kompletnie, bo uważano, że rodziców tam nie ma, one się same nie wykarmią. Teraz mamy kontakt z bocianami, które chodzą blisko gniazd, które już zostaną u nas nawet do wiosny. Jeśli będzie łagodna zima, to one się nie będą przemieszczały. Mówi dyrektor parku Mariusz Sachmaciński. Jeśli zima będzie surowsza niż poprzednie, bociany mogą odlecieć jedynie do południowej lub zachodniej Europy. Do Afryki już nie dotrą. To był serwis Trójki. Sport. Mateusz Fusiarz. Dominic Thiem, mistrzem wielkosztemowego US Open. Austriak po naprawdę pasjonującym finale, dla którego warto było zarwać noc, w 5 setach pokonał Niemca Aleksandra Zwiriewa. W decydującym tiebreaku Thiem wygrał do 6. Zaraz po meczu Austriak mówił o przyjaźni, jaka łączy go z Saszą, jak mówi się o Zwiriewie. Dokonaliśmy wielkich rzeczy na korcie i poza nim. To niesamowite, jak daleko zawiodła nas ta nasza droga, nasza wspólna przygoda. Mogłem dzielić z tobą ten moment i na naprawdę myślę, że każdy mógł to wygrać. Obaj zasłużyliśmy. Dominic Thiem wygrał pierwsze w karierze zawody z cyklu Wielkiego Szlema, a za zwycięstwo na Flushing Meadows zainkasuje, no, takie tam 3 miliony dolarów. Sporo pieniędzy jest także do wyjęcia w Formule 1 i wprawdzie na półmetku sezonu wiemy mniej więcej, że raczej wygra kierowca Mercedesa, to i tak emocjonujemy się tym, co dzieje się na światowych torach. Tym bardziej, kiedy dzieje się tyle, co wczoraj na Mugello. Kraksy, wpadki, roztrzaskane bolidy, płonące bolidy. Taka była dziewiąta runda F1, która niejednemu kierowcy mogła napędzić stracha, ale na szczęście nikt nie ucierpiał. Z tych 12 zawodników, którzy dotarli do mety, pierwszy był Lewis Hamilton, drugi Valtteri Bottas, a trzeci Alexander Albon. Co w żużlu? Dwa mecze ostatniej kolejki i to jakie mecze? W tym o awans do fazy playoff. Motor wygrał z Falubazem 52-38, ale to było za mało dla zespołu z Lubina. W półfinale Ekstraligi zameldowali się zatem Patryk Dudek i Spółka, czyli Falubas obok Stali i Unii, która wczoraj rozbiła Włókniarza 54-36. Teraz chłopaki z Częstochowy czekają na ruch Sparty. Jeśli ta wygra w Rybniku, pozbawi ich playoffów. I jeszcze ze spraw motosportowych Rallycross. Wczoraj w Słomczynie odbyła się druga runda Mistrzostw Polski. W klasie Supercars, w swoim drugim dopiero występie w dyscyplinie, wygrał Kuba Przygoński. Ekstremalnie szybki sezon, ekstremalnie szybka nauka. Wszystko się udało. Biegi, jak to w Rallycrossie, były bardzo agresywne. W jednym biegu nawet auto Zbyszka Stańczewskiego leciało nad moim samochodem, więc poobijane samochody, ale weekend kończymy na najwyższym stopniu podium, więc się strasznie cieszymy. Po motosporcie ekstraklasa, piłkarska. Podział punktów w Szczecinie, gdzie Pogoń 2-2 zremisowała z Wisłą Kraków, a w Zabrzu Górnik 3-0 rozbił, bo chyba jednak nie tylko wygrał, a rozbił Lechię Gdańsk, mówi trener Piotr Stokowiec. Myślę, że zasłużona wygrana Górnika. Zagrał z większym zębem, z większą determinacją i za mało pokazaliśmy, 2-3 dobre sytuacje, to jest za mało. Nie poradziliśmy sobie, szczególnie z takim agresywnie grającym Górnikiem i mieliśmy na to określony sposób, żeby wychodzić spod tego wysokiego pressingu. Próbowaliśmy, ale to nie przynosiło efektu. I kolarstwo na koniec. 15 etap Tour de France dla Tadeja Pogaczara. Słoweniec na tym bardzo wymagającym odcinku z trzema bardzo, bardzo trudnymi podjazdami wyprzedził swojego rodaka Primoża Roglicza i Australijczyka Richiego Porta. Liderem Wielkiej Pętli pozostaje Roglic. Kolejny sport po 9. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przelotny deszcz dziś tylko na Pomorzu Wschodnim. Nad resztą kraju pogodne niebo i dużo słońca. W Lubuskiem 29 stopni, na Dolnym Śląsku 28, na Mazowszu około 26, na Mazurach 22 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko dzisiaj w sklepach Euro. Turbo Weekend szalonych cen. Sprawdź nieprzyzwoicie niskie ceny. Na przykład iPhone 11. Pamięć 64 giga za 3299. Automatyczny ekspres ciśnieniowy Siemens EQ6 za 2399. I dodatkowo w tym roku nie płacić. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Kiedy moja Zuzia zaczyna chorować, nie czekam, aż temperatura będzie zbyt wysoka. Wolę unikać silnych leków. Podaję jej Lipomal. Lek z wyciągiem z lipy, który wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu. Lipomal wspomaga w stanach gorączkowych, leczeniu przeziębienia i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy. Napotnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazanie: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję produktu. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Komu jeszcze sernika? Ach, ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję Hepaslimin. Ale mi chodziło o... I jest bardzo skuteczny, zobacz. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię Hepaslimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety Hepaslimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Pani doktor, a co na aftę? Proszę posmarować ją żelem Dezaftan. Ale ja już brałem różne rzeczy na afty. Dezaftan działa jakoś inaczej? Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, a to powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Do tego przyspiesza gojenie aft. Rzeczywiście, nie boli. Dezaftan działa naprawdę szybko, a w razie kolejnej afty proszę kupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Słuchaj, Marian, Media Expert świętuje urodziny. Ojojojojoj, a my nie mamy dla nich żadnego prezentu, Barbara. Nie szkodzi, Marian, to oni mają dla nas. No co ty? Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Expert. Telewizor Samsung 55 cali 4K Ultra HD teraz za jedyne 1777. Laptop Asus, szybki dysk SSD teraz za jedyne 2099 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest godzina 8.10. Nieodmiennie są z Państwem Agnieszka Łukasiewicz, Monika Rutke i Michał Kirmuć, a przed Państwem Baz Astral i Igo. Bikini. Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, Adam Bielan, poseł do Parlamentu Europejskiego z list PiS-u, przewodniczący Konwencji Krajowej Porozumienia. Dzień dobry, pani redaktor. Witam w tych pięknych okolicznościach przyrody. Ptaki śpiewają. A pan kosi trawę i być może zaraz do nas tutaj dojedzie. Panie pośle, czy jest pan bardzo dobrym ładnie człowiekiem? No to nie mnie to oceniać, czy jestem dobrym człowiekiem. Rozumiem, że nawiązuje pani do słów pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Dobrze pan rozumie, nawiązuje. Ustawy chroniącej zwierzęta futerkowe. Czy w tym kontekście jest pan dobrym człowiekiem? Ja jestem za tym, żeby ograniczyć działalność tego biznesu, przemysłu, tej części przemysłu rolniczego. Uważam, że nie tylko nawiązuje do słynnego reportażu w Onecie, ale od lat warunki, w jakich te zwierzęta są hodowane, no urągają jakimkolwiek. A co to znaczy ograniczyć? Jest pan za tym, żeby zaprzestać produkcji zwierząt futerkowych, hodowli zwierząt? Tak, uważam, że to jest w obecnej sytuacji jedyne rozwiązanie. A czy w porozumieniu wszyscy są dobrze? Branża miała wiele lat na to, żeby dokonać samoregulacji. W niektórych tego rodzaju przypadkach... Ale branża też miała protektorów i branża też widziała, jak państwo wycofali się poprzednio z pomysłu. No, bardzo często bywa tak, że z rozmaitymi reformami trzeba robić krok wstecz, żeby później pójść do przodu. Tak? Wtedy, a dlaczego? Wtedy nie było dobrej sytuacji, jak rozumiem, w parlamencie. Była możliwość, że ten projekt upadnie. Ja nie odpowiadałem ani za... W 2017 czy 2018? jak rozumiem, nie było dobrej sytuacji był również opór w szeregach klubu Prawa i Sprawiedliwości, dlatego jak sądzę, ten projekt został zawieszony. Natomiast rozumiem, że w tej chwili sytuacja jest warunki teraz już są nie lepsze, ma oporu, warunki są lepsze pan. I widzę również poparcie ze strony przynajmniej części polityków opozycji. Wiceminister obrony Marcin Ociepa z Porozumienia mówi, nie wylewajmy dziecka z kąpielą, potrzebne dłuższe vacatio legis. A pan mówi, że branża mogła się już dostosować. Czyli potrzebne dłuższe vacatio legis, czy niepotrzebne? Branża mogła się dostosować w tym sensie, że oczywiście ustawa nie została wprowadzona, ale temat jest żywy w polskiej debacie publicznej już od wielu lat. Porozumienie w tej sprawie nie zajęło jeszcze stanowiska. Będziemy mieć w piątek obrady Prezydium Zarządu Krajowego i być może ta sprawa będzie również omawiana. Więc jako partia z całą pewnością w tej sprawie stanowiska jeszcze nie zajęliśmy. Ja osobiście uważam, że działalność tego przemysłu musi być zmieniona. Myśli pan, że ta idea nie rozmyje się w toku prac parlamentarnych, czyli nie zostanie ta ustawa okrojona, pozbawiona ostrza zębów? Nie mogę odpowiadać za efekt finalny prac w Sejmie i szczególnie w Senacie, gdzie... Może pan odpowiadać, dlatego że to zależy od woli politycznej kierownictwa Zjednoczonej Prawicy. Owszem, ale w Senacie, jak pani wie, już większości nie mamy. Trudno mi powiedzieć, jakie będzie zdanie pełnej opozycji w tej sprawie. Widziałem poparcie ze strony części polityków Platformy, również polityków klubu Lewicy, ale już na przykład bardzo silny, ale już bardzo silny opór ze strony PSL-u czy Konfederacji, więc... Ale w Senacie nie ma Konfederacji. Zobaczymy, jak ułożą się głosy w Izbie Niższej, a później w Senacie. Panie pośle, czy Jarosław Gowin wróci do rządu? Myślę, że to jest scenariusz bardzo prawdopodobny. Zdecydują o tym władze statutowe partii Porozumienie. Oczywiście potrzebna jest też wola samego zainteresowanego, bo Jarosław Gowin w określonej sytuacji wiosną tego roku zdecydował o odejściu z rządu. Myślę, że ta sytuacja się w tej chwili zmieniła. Ale jak się zmieniła? Przecież zdecydował dlatego, że nie poparł majowych wyborów i chciał to podkreślić w tej sprawie... w związku z ogromnymi różnicami zdań. Tak, w tej sprawie była różnica zdań zarówno w obozie Zjednoczonej Prawicy, jak i w samej partii Porozumienia, jak pani wie. Ja osobiście miałem w tej sprawie inne zdanie niż pan prezes Jarosław Gowin, natomiast ten spór mamy już za sobą. I oczywiście można go rozpamiętywać przez jeszcze wiele lat, ale to już jest chyba zadanie bardziej dla historyków. Ale my jako odpowiedzialni politycy, odpowiedzialni za los Polski, dążący do zbudowania stabilnej większości, czy utrzymania stabilnej większości w Sejmie do końca tej kadencji, nie możemy być pamiętliwi, musimy iść naprzód. Ale niektórzy chyba koledzy pana ze Zjednoczonej Prawicy są pamiętliwi, jeśli Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla sieci mówi, że powrót Gowina do rządu byłby pożyteczny, bo zamknąłby pewien niedobry etap, ale z drugiej, dla ludzi mniej wyrobionych politycznie, mówi prezes, byłoby to trudne do przyjęcia. W naszym klubie reakcje na to byłyby złe. No i Jarosław Kaczyński w tym samym wywiadzie mówi również, cytuję, ale trzeba umieć zapomnieć, taka jest polityka. I ja się pod tym podpisuję. W polityce może nie trzeba zapominać, ale nie można być pamiętliwym. Powtarzam, jedyną szansą na utrzymanie stabilnej większości w tym parlamencie to jest utrzymanie Zjednoczonej Prawicy w obecnym kształcie. Rozmowy, które toczą się już od 2 tygodni, do tego zmierzają. Jestem optymistą, że zakończą się sukcesem. Chodzi o personalia? Czy ja dzisiaj ze względu na moją pracę w Parlamencie Europejskim będę musiał polecieć do Brukseli. Nie wiem, czy pani wie, od kiedy toczą się rozmowy na temat powołania nowego rządu w Belgii. Od prawie 2 lat. Myślałam, że one się toczą, bo pan od czasu do czasu musi do Brukseli i pan tu jest przeszkodą. W grudniu 2018 roku rząd podał się do dymisji. W międzyczasie były przyspieszone wybory i od grudnia 2018 roku Belgowie nie potrafią sklecić większościowej koalicji. Można rządzić bez U nas rządu. Sytuacja jest o niebo lepsza. Naprawdę, jak spojrzymy na sytuację na scenie politycznej w różnych krajach Europy Zachodniej, we Włoszech, Hiszpanii, właśnie w Belgii, to my jesteśmy oazą stabilności. Mamy rząd, mamy większość w Sejmie, ten rząd cały czas przecież pracuje, natomiast to, nad czym w tej chwili dyskutujemy, to dokładny plan rządzenia na kolejne 3 lata. Są również w naszym obozie pewne różnice zdań co do priorytetów programowych, ale to jest ten, jeżeli mielibyśmy znaleźć najlepszy moment na osi czasu, a te największe na pogłębioną różnice, panie pośle? To właśnie wakacje i początek sezonu jesiennego 2020 roku jest najlepszym momentem. Jesteśmy po 4 kolejnych wyborach, po 2-letniej kampanii wyborczej, przed czasem najlepszym z punktu widzenia reformowania Polski przed 3 latami, przed bez wyborów. I to jest najlepszy moment, żeby bardzo gruntownie się zastanowić nad priorytetami programowymi, umówić się na coś i później już wrócić do dyscypliny partyjnej, klubowej, której będziemy przestrzegać, jak sądzę, po to, żeby wprowadzić... Panie pośle, a te największe różnice, są jakieś różnice fundamentalne? My jesteśmy bardzo szerokim obozem, w którym jest miejsce i dla osób o poglądach narodowych i konserwatywnych, konserwatywno-liberalnych, chadeckich, związkowych, więc siłą rzeczy pojawiają się takie różnice. Dzięki temu, że mamy tak szeroką paletę również poglądów, wygrywamy od momentu powołania Zjednoczonej Prawicy wszystkie wybory. Od jesieni 2014 roku nikt nas nie pokonał, więc to jest, uważam, wielki plus naszej formacji, co oznacza, że czasem trzeba umówić się bardzo szczegółowo na różne rozwiązania, żeby później nie było jakichś scysji przy okazji głosowań nad kolejnymi projektami ustaw. A jeśli wicepremierem i ministrem rozwoju, o czym się mówi, będzie Jarosław Gowin, to co się stanie z panią premier Emilewicz? Jaka będzie jej rola, jakie będzie jej miejsce w Zjednoczonej Prawicy? Po pierwsze, ja nie chcę przesądzać, kto znajdzie się w gabinecie pana premiera Mateusza Morawieckiego po zakończeniu tych rozmów. Dlatego mówię jeśli. Jeśli chodzi o pana prezesa Gowina, już o tym mówiliśmy, to będzie decyzja władz statutowych partii Porozumienie i jego osobista. Natomiast ja jestem przekonany, że w polskiej polityce jest miejsce zarówno dla pana prezesa premiera, byłego wicepremiera Jarosława Gowina, jak i dla obecnego wicepremier Jadwigi Emilewicz. Jadąc do studia, jadąc na audycję, słuchałem rozmowy z panią premier Emilewicz w innej stacji radiowej i tam pani premier mówiła o tym, że jest debiutantką w Sejmie, że pełni od jesieni ubiegłego roku mandat posła na Sejm, reprezentuje Poznań w parlamencie i zamierza ten mandat wypełnić do końca. Czyli po prostu będzie sobie reprezentować Poznań w parlamencie, a nie będzie ministrem? Ja nie chcę w tej chwili przesądzać, nie mam do tego upoważnień i nie mam takiej wiedzy, co będzie robić pani premier Emilewicz po zakończeniu rekonstrukcji. Być może znajdzie się jakaś forma, w której będzie mogła również pozostać w rządzie. Trudno mi powiedzieć. Natomiast pamiętajmy, nasz obóz jest bardzo szeroki. Mamy w naszym obozie kilkuset polityków, również bardzo ambitnych. Nie wszyscy mogą być ministrami, a już szczególnie wicepremierami. Czy to prawda, że koledzy z Porozumienia chcą się zemścić na pani premier za domniemaną próbę przejęcia przywództwa w partii? Myślę, że to są jakieś opinie, do których trudno mi się odnosić. Ja z takimi chęciami zemsty się nie spotkałem wobec pani premier. Panie pośle, dzisiaj 10. spotkanie przedstawicieli wszystkich sił parlamentarnych w sprawie Białorusi. Kolejne już to jest sytuacja wyjątkowa, czy początek powrotu do idei ponadpartyjnej polityki zagranicznej? Ja bardzo się cieszę, że w ramach tych spotkań ponadpartyjnych również Klub Polski, czyli wszyscy polscy europosłowie, niezależnie od opcji politycznych, spotkał się po wielu latach przerwy. Cieszę się, bo w 2004 roku na prośbę Jarosława Kaczyńskiego utworzyłem Klub Polski podczas pierwszej polskiej kadencji w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Tych spotkań w ostatnich latach nie było, bo podziały polskie, partyjne wzięły górę nad walkę o interes narodowy, interes państwa polskiego w Brukseli. Natomiast podczas spotkania, w którym łączyliśmy się z panem premierem Mateuszem Morawieckim i Robert Biedroń i Andrzej Halicki, szef delegacji Platformy Obywatelskiej w Parlamencie Europejskim, wyrażali chęć kontynuowania tej idei niezależnie od tematyki. Białoruś jest tematem niezwykle ważnym. Czy to jest kwestia, nasze zainteresowanie Białorusią, to jest kwestia solidarności czy kwestia politycznego interesu? To się nie wyklucza. Białoruś jest super ważnym krajem z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski, zarówno twardego, militarnego, jak i bezpieczeństwa energetycznego. Śledzimy budowę elektrowni atomowej na Białorusi. Białoruś jest super ważnym krajem z punktu widzenia setek tysięcy Polaków, którzy mieszkają na terytorium tego kraju, a którzy mieszkają tam od wieków. Polska zmieniła granice, oni zostali poza Polską, musimy ich wspierać. Białoruś jest bardzo ważnym krajem, jeśli chodzi o ochronę naszego dziedzictwa kulturowego. kulturowego. Białoruś jest ważnym krajem również i potencjalnie oczywiście może być jeszcze ważniejszym krajem z punktu widzenia naszych interesów gospodarczych. Natomiast my oczywiście nie możemy też niezależnie od tych wszystkich względów patrzeć, jak ludzie są bici, mordowani, porwani z ulic. Nie tylko Polska, ale cała Unia Europejska powinna być w tej sprawie aktywna. Czy Unia Europejska jest wystarczająco aktywna? Czy jest zainteresowana Białorusią w takim stopniu, w jakim powinna być zainteresowana? Zdarzają się nieszczęśliwe wypowiedzi, jak niedawno ważnego polityka francuskiego, który powiedział, że Białoruś nie jest Europą. I my z tym, z takim chłodem czasem w Brukseli się spotykamy. Dlatego ważna jest współpraca ponadpartyjna polskich eurodeputowanych, kraju eurodeputowanych i polityków, dyplomatów z krajów, innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, żeby przekonywać Francuzów, Niemców, Hiszpanów, Włochów, że to, co się dzieje na Białorusi, to jest ważne również z punktu widzenia bezpieczeństwa ich krajów, dlatego że jeżeli Białoruś zostanie połknięta łatwo przez Rosję, granica Rosji z Unią Europejską znacząco się zwiększy i również poziom zagrożenia, poziom destabilizacji w stosunku do Unii Europejskiej się zwiększy. I teraz proszę o krótką odpowiedź, bo kończymy dzisiaj w Parlamencie Europejskim wieczorem debata nad krytycznym wobec praworządności w Polsce raportem. Czy Polska może mieć w przyszłości problemy z dostępem do unijnych funduszy w związku z praworządnością? Absolutnie nie. To jest kolejna strata czasu Parlamentu Europejskiego, który zamiast zajmować się rzeczywistymi problemami, które dzisiaj dławią Unię Europejską, problemami choćby z funkcjonowaniem rynku wewnętrznego w czasach lockdownu, problemami z tym, że wiele krajów Europy Zachodniej przeżyło upadek swojej służby zdrowia i nie otrzymało w tej sprawie wystarczającej pomocy ze strony Brukseli w związku z globalną pandemią, problemami gospodarczymi, które przecież są już obecne na naszym kontynencie i będą. Rozumiem, że pan krytykuje pan polityków unijnych, krytykuje pan kolegów z parlamentu, ale realia są takie, że mogą być kłopoty czy nie? Powiedział pan nie. Pani rektor, ja już nawet nie liczę, to jest debata na temat Polski. Tych debat na temat Węgier było jeszcze pewnie więcej. Jest to fakt całkowicie bez znaczenia. Dziękuję bardzo, Adam Bielan. Porozumienie, dziękuję Prawo bardzo. I Sprawiedliwość, także Zjednoczona Prawica. Do usłyszenia. Dziękuję, miłego dnia. Я самотный ветер, идешь сам по новому низко. В ту ночь стоим перед алтарем, посреди гвязд мовишь мне так. Będę cię szukać, czekać i ufać, dobijać i pukać do twych bram. Będę cię szukać, czekać i ufać, będę cię szukać pośród gwiazd. Kto wie, co będzie za 100 lat? Może tam idziemy razem i płoną ogniska, jak wtedy przed ołtarzem. Pośród gwiazd śpiewasz mi tak. Będę cię szukać, czekać i ufać, dobijać i pukać. Zapraszamy do reklamy. Wielka wrześniowa wyprzedaż MediaMarkt. W tysiące ostro ciętych cen. Teraz kupując ekspres automatyczny Philips z systemem spieniania mleka Latego Premium zapłacisz 1949 zł, oszczędzając 280 zł. MediaMarkt. Wow, wyglądasz świetnie. Tak, tylko te przebarwienia. Spokojnie, jest na to sprawdzony sposób. Labotec Ton. Przebarwienia powstają w najgłębszych warstwach naskórka, dlatego należy działać od wewnątrz. Zastosuj Labotec Ton. Od wewnątrz rozjaśnia skórę w miejscu przebarwienia i zapobiega powstawaniu nowych. Dzięki Labotec Ton skóra nabiera jednolitego kolorytu. Labotec Ton. Bez śladu przebarwień. Suplement diety dostępny w aptekach. Wyciąg z kwiatu stokrotki rozjaśnia skórę w obrębie przebarwienia. Wyciąg z zielonej herbaty zapobiega powstawaniu nowych przebarwień. Aflofarm. Uwaga, uwaga! Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną. W bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest godzina 8:30. Wśród informacji Anna Zaleśna-Sewera. Adam Bielan z Porozumienia mówi w Trójce, że jest za tym, by ograniczyć działalność firm hodujących zwierzęta na futra. Według niego warunki, w jakich zwierzęta są trzymane, urągają jakimkolwiek standardom. Branża miała wiele lat, by dokonać samoregulacji, mówił w salonie politycznym Trójki Adam Bielan. Branża mogła się zastosować w tym sensie, że oczywiście ustawa nie została wprowadzona, ale temat jest żywy w polskiej debacie publicznej już od wielu lat. Porozumienie w tej sprawie nie zajęło jeszcze stanowiska. Będziemy mieć w piątek obrady Prezydium Zarządu Krajowego i być może ta sprawa będzie również omawiana, więc jako partia z całą pewnością w tej sprawie stanowiska jeszcze nie zajęliśmy. Ja osobiście uważam, że działalność tego przemysłu musi być zmieniona. W ubiegłym tygodniu do Sejmu wpłynął projekt ustawy autorstwa PiS-u dotyczący nowych norm ochrony zwierząt. Zakłada m.in. zakaz hodowli zwierząt futerkowych, zakaz wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych oraz utworzenie Rady do Spraw Zwierząt przy Ministerstwie Rolnictwa. Prawo i Sprawiedliwość chce, by Sejm zajął się projektem na posiedzeniu w tym tygodniu. O rekordowym dziennym przyroście zakażeń koronawirusem na globie informuje Światowa Organizacja Zdrowia. W niedzielę odnotowano blisko 308 tysięcy przypadków infekcji. Najwięcej zakażeń zgłoszono w Indiach, 94 tysiące. W sumie na całym świecie do tej pory koronawirusem zakaziło się 28 milionów osób. Wczoraj w Polsce potwierdzono 500 nowych infekcji. Od początku epidemii liczba zakażeń koronawirusa przekroczyła 74 tysiące. Zmarły 2 tysiące osób, wyzdrowiało ponad 60 tysięcy. Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymało 10 osób podejrzanych o handel podrobionymi środkami na potencję. Grupa prowadziła sprzedaż internetową, zapewniając klientów, że nie potrzebują recepty na leki. Przestępcy mogli w ten sposób zarobić ponad 1 000 000 zł. Śledczy ustalili, że grupa działała od 2016 roku w województwie mazowieckim, łódzkim, małopolskim i podkarpackim. Zarzuty, które przedstawił im prokurator, dotyczą m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz handlu z fałszowanymi produktami leczniczymi za pośrednictwem sklepów internetowych. Tyle informacji w skrócie. Więcej w serwisie o 9:00. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Rząd planuje pełne oskładkowanie umów zlecenia. Nowe przepisy mogą wejść w życie już od nowego roku, pisze dziś Rzeczpospolita. Według obecnych przepisów, jeśli z pierwszej umowy zleceniodawca opłacił składki od co najmniej minimalnego wynagrodzenia, to od kolejnych umów płaci tylko składkę zdrowotną. To oznacza mniej więcej 30% więcej na rękę dla zleceniobiorcy. Teraz ma się to zmienić, bo rząd w kryzysowych czasach szuka pieniędzy. Pełne oskładkowanie to dla budżetu państwa nawet 2,5 miliarda złotych dodatkowych wpływów. Problem w tym, że obecnie zatrudnienie na kilku umowach jest popularne w turystyce czy gastronomii, które najmocniej odczuły kryzys wywołany przez pandemię. Nałożenie na nich obowiązku zapłaty wyższych składek trudno uznać za wsparcie w wychodzeniu z kryzysu, pisze gazeta. Szczyt Unia-Chiny odbędzie się dziś w formie wideokonferencji. W agendzie przede wszystkim tematy gospodarcze. Państwo środka chce jak najszybszego zawarcia umowy inwestycyjnej. Bruksela podtrzymuje swoje warunki. Chodzi m.in. o łatwiejszy dostęp do chińskiego rynku dla europejskich firm czy wzmocnienie poszanowania własności intelektualnej. Unia nie ma jednolitego stanowiska wobec Chin. Niektóre państwa członkowskie wzywają do zaostrzenia stanowiska wobec państwa środka, a inne chcą zbliżenia. A2 z perspektywą stabilną. Agencja ratingowa Moody's utrzymała swoją ocenę wiarygodności kredytowej Polski. Jak powiedział główny analityk Moody'sa, za 2 lata agencja ratingowa oczekuje od Polski powrotu do krajowych i unijnych reguł fiskalnych. A 2 to 6 ocena w 20-stopniowej skali. 25 września swój rating dla Polski zweryfikuje Fitch, a 2 października S&P. Do tego tematu za godzinę wrócą w Informatorze Ekonomicznym Arkadiusz Ekiert i Paweł Rochowicz. Waluty. Euro kosztuje 4,44, dolar 3,75, frank szwajcarski 4,13, a za brytyjskiego funta płacimy jedynie 4,80. Na program zaprasza sponsor firma Defro, producent ekologicznych kotłów, kominków i rekuperatorów. www.defro.pl. Początek tygodnia pogodny i słoneczny. Słaby deszcz dziś tylko na Pomorzu Wschodnim, a na termometrach od 20 do 27 stopni. Na program zaprosił sponsor firma Defro, producent ekologicznych kotłów, kominków i rekuperatorów. www.defro.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tak, zmarzliśmy na spacerze, że cała się trzęsę. Chyba mnie przewiało. Kochanie, przygotuję Wam pyszną malinową gripowitę. Na odporność. Samo bogactwo naturalnych ekstraktów z owoców. Szybko rozgrzewa i jak smakuje. Wiem, co mówię. To dla mnie najlepszy sposób. Gripowita to suplement diety z naturalnymi źródłami witaminy C pochodzącymi z owoców. Zawiera cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Wypróbuj też rozgrzewającą gripowitę imbir z miodem i imbirem, który wspiera układ oddechowy. Przykład zawsze idzie z góry. I ten dobry, i ten zły. Krzysiu, jedziemy samochodem, bo mi się nie chce chodzić. A kupimy chipsy? I napoje. A mogę sobie pograć na twojej komórce? Możesz, możesz, ja sobie poleżę. Otyłość jest przyczyną wielu poważnych chorób, w tym nowotworowych. Regularny ruch i zdrowa dieta zmniejszają ryzyko zachorowania na niektóre typy nowotworów. Synku, od jutra trenujemy. Biegamy! Wejdź na planujedługiejżycie.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i czas na ostatnie spotkanie z muzyką Petera Gabriela. No, może nie ostatnie, ale ostatnie w jego autorskim wykonaniu. Jak wspomniałem, na nowy album, taki premierowy z normalną rockową muzyką czekamy już 18 lat, no ale co jakiś czas pojawiają się jakieś takie utwory gdzieś tam przy jakiejś okazji. Na przykład do filmu Snowden Peter Gabriel napisał utwór The Veil. Show exactly who's looking on. So traitor that deserves to die. In the heart of the free world, in the home of the brave, you gave up everything to bring down the veil. Let it all go, set it all free. You let the whole wide world see exactly what is going on, exactly who's looking on. There's no safe place to go. Now you've let that whistle blow. Show exactly what is going on. Show exactly who is looking on. Veil. Peter Gabriel w oczekiwaniu na tą długo, od dawna zapowiadaną płytę, która na pewnym etapie nazywała się EOIO? Jakoś tak. W każdym razie ciągle jeszcze nie wiadomo, kiedy ten nowy album się ukaże. Wspominałem na antenie tutaj, że tęsknię za koncertami. No i uderz w stół, a nożyce się odezwą. Od razu dostałem parę wiadomości. Zaraz. Przecież ruszyła letnia scena w progresji. Przecież ktoś tam pojechał w trasę. Przecież jakieś tam koncerty już się odbywają. To prawda. Na przykład w dniach 19-21 września w Wilanowie odbędzie się Warsaw Fingerstyle Festival, aspirujący do miana największego w Polsce festiwalu poświęconego muzyce akustycznej oraz gitarze. Między innymi pojawią się tam tacy artyści jak Mariusz Goli, Igor Falencki i Janek Pęc, który także wystąpi ze swoim zespołem Skinny, Lebowski, Sosnowski. No i będzie także konkurs, międzynarodowy konkurs gitary. Wszystko to w dniach 19-21 września w Wilanowie. No to Janek Pęc, Paradoks. Janek Pęc. Muszę Państwu przyznać, że o ile tutaj w radiu te dźwięki może nie brzmią tak efektownie jak na żywo, ale gdy będą mieli Państwo okazję zobaczyć, co ten człowiek wyprawia z gitarą na scenie, no jest to zaraźliwe. Dobrze, jest godzina 8:45, no to chyba najwyższy czas na... Muzyczny rozkład jazdy. I niezawodna Ola Budka. Dzień dobry, w poniedziałek Matt Berninger z The National prezentuje kolejną zapowiedź solowego albumu Serpentine Prison. Tym razem to singiel One More Second. Utwór jest odpowiedzią na I Will Always Love You Dolly Parton. To po prostu druga strona tej rozmowy. Chciałem stworzyć jedną z tych klasycznych, prostych, desperackich piosenek miłosnych, które świetnie brzmią w twoim samochodzie, mówi artysta. Premiera Serpentine Prison 16 października. Life forever. And the way we talked last night, it felt like a different kind of fight. Baby, don't lie to me, you know that I believe you. Always in love with someone, if it ain't me, come on. Just give me a little more time, give me a little bit of warning. Baby, I'm gonna be fine when I figure out where I'm going. Can't you just tell me what you're doing here? Don't be cruel, is you're leaving me. Just do it right here. U2 świętuje 20-lecie kultowego albumu All That You Can't Leave Behind. Reedycja płyty ukaże się dokładnie w dniu 20. rocznicy wydania, czyli 30 października. Reedycje ukażą się w wielu formatach, w tym w boksie Super Deluxe, zawierającym 51 utworów. All That You Can't Leave Behind to 10. utwór, album, 10. album U2. Płyta dotarła na szczyt zestawień sprzedaży w 32 krajach. Album zdobył 7 nagród Grammy, w tym w kategorii najlepszy album rockowy. To także jedyny album w historii, z którego dwa utwory wygrały w kategorii nagranie roku, Beautiful Day w 2001 i Walk On w 2002. Nagranie Beautiful Day otwiera krążek. To take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful. Love is down. Festiwal Wodecki Twist w tym roku w formie online. Trzecia edycja imprezy odbędzie się 27 września. Festiwal otworzy tradycyjne odśpiewanie Zacznij od Bacha w samo południe i choć nie jak zwykle na krakowskim rynku, to jednak chóry z Krakowa i innych miast spotkają się w sieci. Wieczorem o godzinie 20 odbędzie się gala Dobrze, że jesteś. Usłyszymy najpiękniejsze piosenki o miłości z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego w wykonaniu znakomitych artystów polskiej sceny muzycznej, ale też niezwykłych głosów aktorów. Aranżację na tę okazję przygotował Tomasz Szymuś. Zaśpiewają Natalia Kukulska, Ania Rusowicz i Kuba Badach. Koncert na żywo transmitowany będzie z Krakowa 27 września o godzinie 20 na festiwalowym kanale YouTube. Jakby wpadł w jakiś trans, powiem ci, na ciężkie czasy chora radził tak, radził tak, chwytaj dzień, tak by znaleźć swój rytm, chwytaj dzień, ciesz się chwilą i żyj, zawsze idź za głosem serca, a dojdziesz tam, gdzie chcesz, tam, gdzie chcesz. Chwytaj dzień, z całej siły go łap, chwytaj dzień, aby czuć życia smak. Nie martw się o własny finał, uklaruj wina swe. Chwytaj dzień. Ze świata w domu sobie zrób raz, dwa i pod narkozą nieba pięknie lekko trwaj i trwaj. Nie kochaj się w przedmiotach, nie pożądaj zła, trzymaj się w życiu tego, co nietrwałe, co łagodne, co pogodne, co ci w duszy gra. Chwytaj dzień, z całej siły wkoła, chwytaj dzień, smak. Nie martw się o własny finał i klary wina swe. A for me, let me be, let me be where tonight. I believe, after far be said time. Tak, oto w tym pięknym, nostalgicznym nastroju dotarliśmy do końca naszego spotkania. To był oczywiście muzyczny rozkład jazdy, który przygotowała Ola Budka, ale nie byłbym sobą, gdybym na koniec nie zburzył tego nastroju. Od godziny 6 towarzyszył nam Peter Gabriel i jego muzyka, więc na koniec jeszcze raz Jacques de Monkey, tym razem w wykonaniu zespołu Cold Chamber i gościnnym udziale Ozziego Osborna. Audycję zrealizowała Agnieszka Łukasiewicz, nad całością czuła Monika Rutkę, a ja nazywam się Michał Kirmuć i życzę Państwu miłego dnia. Cover me when I run. Cover me through the fire. Monkey, monkey, monkey.